कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। जागे रे अब दूर न जा यूं पास ना, अब दूर न जा यूं पास ना, आके न लिपट मेरे बाहों से। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। महबूब सनम कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है, ए खोले बे, अरे अरे, तो मैं समझ गया, रोमियो ने जूलियट के लिए जितने जूते नहीं घिसे होंगे, लैला ने मजनू के साथ जितना बड़ा लफड़ा नहीं किया होगा, हीर ने राजा के साथ जितना बड़ा घपला नहीं किया होगा, उसे भी बड़ा झोलझाल मेरे साथ हो गया है। लगता है मुझे इश्क हो गया यार। मैं आ रहा हूं मधुमती, मैं आ रहा हूं मधुमती।